Dobry wieczór. Dobry wieczór. Świetnie słychać. Mam nadzieję, że zostanie pan z nami, że te głosowania w Senacie nie przeszkodzą. Już się zakończyły, już mam za sobą, także jestem do pełnej dyspozycji. A co to było za ostatnie głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich? Tak? Nie, Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze nie został wybrany przez Sejm dopiero po wybraniu przez Izbę Niższą przychodzi decyzja do nas, do Senatu. Dobrze. Także to jeszcze długa droga. No to bardzo się cieszę, że będzie pan do końca audycji razem z nami. Witamy również serdecznie profesora Włodzimierza Suleję z IPN-u. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Proszę panów, no, zapowiada się ciekawa bardzo rozmowa, ciekawa audycja, bo bardzo ciekawym człowieku, jakim był Marian Karczewski. Może zatem pierwsze pytanie do pana senatora. Pański stryj urodził się we wsi Borki w gminie Jadów. Młodość spędził w Zawiszynie. Co to jest za region Polski? Jadów, Zawiszyn, Łochów, Węgrów. Ten trójkąt między Warszawą, Siedlcami, Wyszkowem, nawet Ostrowią Mazowiecką. Co ten teren ma takiego w sobie charakterystycznego? No, że lubimy tam przyjeżdżać. No, ja bardzo sentymentalnie wspominam i również odwiedzając ten teren, te okolice, mam moc wspomnień z dzieciństwa. Wszystkie wakacje, wszystkie urlopy, wszystkie święta, no prawie wszystkie, może nie wszystkie, ale większość świąt spędzaliśmy w Zawiszynie u rodziców mojego taty i brata mojego taty, czyli pan Mariana Karczewskiego. Także ja wspominam te tereny, o których mówi pan redaktor, bardzo sentymentalnie. I kojarzę je przede wszystkim z dzieciństwem, swoim dzieciństwem. Kilka dni temu ze swoim starszym o 12 lat bratem, który w książce występuje, bo on już się urodził i wymieniane jest jego imię, jego postać również, malutka w wózku, czy w kołysce. Oglądaliśmy zdjęcia i w naszych albumach, licznych albumach, bo i mój wujek, stryj, ojciec chrzestny, bo Marian Karczewski był moim ojcem chrzestnym, i bardzo lubili robić zdjęcia. No, na tyle, że mój brat został fotografem zawodowym, tak dzieci, dziedzicząc i po tacie, i po wujku zainteresowania fotografią. Oglądaliśmy te fotografie, no to masę zdjęć z dzieciństwa, z babcią, z rodziną. To taki bardzo miły, serdeczny dom rodzinny. Co, jak pan pyta, panie redaktorze, co jest charakterystyczne dla tego terenu, to jest takie typowe Mazowsze. Typowe Mazowsze, ale też tak upiększone jeszcze w tym czasie, kiedy ja tam jeździłem, cyganami, którzy przyjeżdżali i zawsze no, stanowili taką atrakcję. Czasami pewne zagrożenie, bo różnie się zachowywali, ale zawsze byli przyjmowani serdecznie, z uśmiechem, z radością. Nawet na nich czekaliśmy, bo też dochodziły do nas śpiewy i zabawa ich była taka też przez nas oczekiwana i podglądana. Tak, ale Mazowsze, tak, ale na pograniczu Podlasia. Jak się tak analizuje tradycje, analizuje się kolory, które kolory, barwy strojów ludowych. Moi dziadkowie pochodzili z terenu Łowicza, więc oni też kultywowali takie łowickie troszeczkę tradycje. Także tam Podlasie było wymieszane z Łowiczem, ale też były stroje ludowe u moich dziadków. Z tym, że jeśli sobie dobrze przypominam, to jednak to były łowickie stroje. To były, tak, zdecydowanie, także troszeczkę inny region. No ale też oni sentymentalnie i też podchodzili do tych rzeczy, które przywieźli ze sobą kiedyś tam w przeszłości do Zawiszyna. To Zawiszyn to był taka dla nas, dla naszej całej rodziny taka Mekka, do której tak bardzo chętnie jeździliśmy, czekaliśmy na przyjazdy. Podlasie i Mazowsze i zwyczaje, tradycje, a również i potrawy. No, niedawno ktoś mnie zapytał, co pamiętam i wspominam z potraw. No to takie potrawy chyba bardziej pochodzące z Podlasia, to prawda. To to tak, tak mi się wydaje. Rejon bardzo piękny ze względu na malowniczą rzekę Liwiec, do której ciągnęli mieszkańcy Warszawy przed wojną i po wojnie. Bardzo często i gęsto. Tam były ośrodki takie wypoczynkowe. Można było zamieszkać w domkach letniskowych. To się wszystko dzieje po dzisiejszy dzień. Scharakteryzowaliśmy sobie tę okolicę i Zawiszyn, rodzinny dom pańskiego stryja. Jego zainteresowania, to też jest istotne, bo robił te zdjęcia i umiejętność ich wykonywania bardzo się przydała w czasie jego pracy konspiracyjnej w komórce wywiadu Armii Krajowej. To teraz może poproszę pana profesora Włodzimierza Suleję, żeby opowiedział nam historię, jak trafiła do pana rąk książka wydana po raz pierwszy w 69 roku przez Instytut Wydawniczy PAX. Bardzo zasłużony ten instytut w odróżnieniu od samej organizacji, to chciałbym zastrzec. Wcześniej maszynopis został odrzucony przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, a potem przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. To bardzo charakterystyczne, ale prosiłbym pana profesora, żeby pan powiedział, dlaczego te wspomnienia Mariana Karczewskiego, niebywałe wspomnienia, jak już tu wcześniej mówiłem, z Pawiaka, z Alei Szuka, z przesłuchań gestapo, z likwidacji Pawiaka, potem trzech obozów koncentracyjnych. Dlaczego te wydawnictwa w PRL-u nie za bardzo chciały wydawać tę książkę? Znaczy, to tego się można tylko domyślać. Z tym, że maszynopis książki trafił do mnie wcześniej niż wydanie papierowe. Ja dopiero mając w ręku tę pierwotną wersję, sięgnąłem do książki, która się okazała no, wersją nieco okrojoną. I to też jest bardzo charakterystyczne, że takie elementy, które dotyczyły powiedzmy duchowości bohatera wspomnień, po prostu z tego wydania wypadły. Natomiast no, rozumiem, że Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, mogę powiedzieć, to nie jest ruch ludowy, to nas nie interesuje. Natomiast w przypadku MON-u to było zdumiewające, że to nie znalazło takiego edytorskiego uznania. Bo książka sama w sobie właśnie wydana przez PAX i podzielam tutaj opinię pana redaktora, że należy to wydawnictwo bardzo wyraźnie docenić. Po prostu zrozumiało, czy uznało, że jest to rzecz niezwykle wartościowa, nie tylko ze względu na literackie walory samego ujęcia, ale też i ze względu na przekaz. Bo losy Mariana Karczewskiego, wychowanka, to też warto podkreślić, być może do tego też wrócimy, tej przedwojennej szkoły, polskiej szkoły, były losami no, szczególnie dramatycznymi ze względu na udział w tych poczynaniach konspiracyjnych, pomijam egzodus wrześniowy, którego też doświadczył i w przeżyciach więziennych, zarówno na Pawiaku, jak i potem właśnie ta obozowa droga, która mogła się przecież w każdym momencie tragicznie skończyć. I to jest napisane w sposób, jak powiadam, znakomity od strony takiej czysto językowej. Jest to też znakomity przekaz. Jest to wyjątkowe świadectwo, jakich mało jest w literaturze polskiej. Są oczywiście książki obozowe, takie klasyczne książki obozowe, o Grzesiuku tutaj wspomnieć, czy o Wiesławie Kilarze, ale połączenie tych elementów konspiracyjnych, też takiej codzienności okupacyjnej, która w książce również się pojawia i potem rzeczywistości więziennej i obozowej jest właściwie unikalne. Właściwie praktycznie rzecz biorąc prawie zupełnie tego nie ma. Także to, że można było dodać tutaj po raz kolejny, wprowadzić to do takiego czytelniczego obiegu, w tej już pełniejszej wersji, jest myślę takim zadaniem, które przed instytucją, jaką reprezentuję, jest tym zadaniem takim właściwym, naturalnym. Tak, no mnie bardzo zaskoczyła szczerość autora. To są bardzo osobiste, proste i szczere wyznania, wyrażone za pomocą bardzo prostego, ale i pięknego języka. To jest bardzo dobra cecha tej autora tej książki. Przypomnę, czy można zapomnieć. Panie senatorze, czy w pana rodzinie ojca pańskiego, też Stanisława, znana była historia życia jego brata Mariana. No i dlaczego zdecydował się pan na wydanie pełnej treści tej książki? Jak długo pan... Co zdecydowało o tym, że postanowił pan jednak utrwalić i przekazać tę bardzo niesamowitą historię rodzinną przyszłym pokoleniom? No oczywiście, że my znaliśmy historię wujka, jego przeżycie, tragiczne przeżycie, o których mówił pan profesor, o których opowiada książka. Wiedzieliśmy, jaka była droga wujka podczas II wojny światowej. Choć wujek nie dzielił się z nami tymi informacjami, raczej unikał rozmów, nie chciał rozmawiać. Był takim człowiekiem niezwykle pogodnym, radosnym, pełnym takiej radości z życia, tak bym powiedział. No, to też świadczy o tym, że jednak przeżył tak wiele i cieszył się z każdego dnia, z każdej chwili wolności, radości tej rodzinnej, z naszych spotkań i nie chciał opowiadać. No, czasami prosiliśmy go, żeby opowiedział coś, może jakiś fragment swoich przeżyć. Mówił, że nie będę o tym opowiadał. I chyba te nasze prośby, być może nasze prośby, no, spowodowały, że wujek zaczął pisać swoje wspomnienia. My wiedzieliśmy, że wujek często w nocy budził się, opowiadał, że miał jakieś koszmary nocne, budził, przypominało mu się to, co przeżył. No, to była wielka trauma, przecież to był młody człowiek, młodziutki, 18-letni w chwili, niespełna 18-letni w chwili wybuchu II wojny światowej. I to przecież wszystko w nim zostało. No, to nagle nie wyparowało po wyzwoleniu, po powrocie do domu, to wszystko w nim tkwiło. I chyba tak sobie ja to tłumaczyłem i tak... Myślę, że wujek chciał nam to wszystko opowiedzieć. Nie tylko nam, ale i innym. I zaczął pisać. Więc pan profesor zwrócił uwagę na taki element, o którym ja nigdy nie myślałem, bo faktycznie ta książka, ja bo nie jestem z wykształcenia polonistą, więc trudno mi oceniać. Też tutaj czuję taki sentyment i czuję się związany z tą książką, z wujkiem, z rodziną, więc jestem nieobiektywny, ale bardzo wiele osób mówi o dobrym języku. To też świadczy o tym, że przecież wujek no, skończył, ja nawet nie wiem, co tam to wojno skończył, którą klasę szkoły średniej, ale nie wiem, czy miał maturę już, ja tego nie wiem. No też mam takie, w tej chwili nie mam od kogo się dowiedzieć i szczegóły. Nawet jeśli je poznałem, to być może wypadły już z głowy, ale taki piękny język, no, o którym bardzo wiele osób mówi, no to przecież nie jest to wynikiem studiów, nie jest to wynikiem doświadczeń literackich, tylko wynikiem tego, że wujek bardzo dużo czyta. Szkoła była na wysokim poziomie w okresie międzywojennym i ten język był taki tak. Krótko mówiąc, dobry. Tak, i jeszcze jeden element, o którym warto powiedzieć. Tacy byli ci ludzie na Podlasiu, na skraju Mazowsza. To niby zajmowali się prostymi rzeczami, ale to była grupa ludzi bardzo świadoma swojego istnienia. To była dawna szlachta zagrodowa, biedna, często zajęta rolnictwem. I ona miała w sobie ten pierwiastek wykształcenia przekazany przez swoich przodków. Tak bym to tłumaczył. Ich pewną wrodzoną inteligencję. Tak, pan redaktor, rację. Biblioteka mojego dziadka Jana była bardzo bogata. Ona pozostała. Ja czytałem bardzo dużo książek z jego przedwojennej kolekcji. No, książki były pisane troszeczkę innym językiem. Później miałem chyba z tego powodu kłopoty ortograficzne. W tej chwili, ponieważ mamy edytory tekstów, to już nie mam tych kłopotów. Ale ta biblioteka była cały czas przez wujka uzupełniana. Wujek bardzo dużo czytał, to samo mój tata, też bardzo, bardzo dużo, że zawsze kilka książek na stole, kilka książek przy łóżku i to była taka no, nieodzowny element rodzinny. Wszyscy czytali, wszyscy się dzielili swoimi wrażeniami z przeżyć literackich i stąd ten język i sposób przekazania tak. swoich myśli, wrażeń i przeżyć wreszcie. Panie profesorze, teraz pytanie do pana profesora Włodzimierza Sulej. Czy mógłby pan przypomnieć ten początki działalności konspiracyjnej Mariana Karczewskiego? Bo książka trochę jest inaczej skonstruowana, opisuje konspirację, ucieczkę, bo pierwsze 2 lata on spędził w komórce wywiadu Armii Krajowej kierowanej, i tu nazwisko, które mówi na pewno wiele starszym słuchaczom programu trzeciego, kierowanej przez Ludwika Kalksteina. Czy mógłby pan powiedzieć, na czym polegała praca konspiracyjna Mariana Karczewskiego przez te 2 pierwsze lata w Warszawie? Można powiedzieć tak, że była to obecność w komórce wywiadowczej, a więc komórce bardzo charakterystycznej i nietypowej zarazem, dlatego że no, konspiracje w większym stopniu kojarzymy z bronią, z gazetkami, powiedzmy z tego typu aktywnością. Natomiast on jako relatywnie młody człowiek, tutaj wracam do tej pasji fotograficznej, po prostu miał możliwość zdobywania informacji takich, które inną drogą uzyskać by się nie można było. Takie dotyczące właśnie typowo wywiadowczej formuły funkcjonowania, co zostało dostrzeżone, trudno powiedzieć w jaki sposób, bo to z książki tak jednoznacznie nie wynika, ale on został stosunkowo wcześnie zwerbowany właśnie do takich poczynań, do poczynań, no, na powiedzmy w wyższym stopniu tajemniczenia, poczynań wywiadowczych. No, autor się nie chwali. Autor jest skromny, nie chwali się, ale jednak doceniono jego pracę, bo znalazł się w ścisłym kierownictwie tej placówki konspiracyjnej zwanej kryptonimem Hanka, kierowanej przez wspomnianego tutaj Ludwika Kalksteina. I tutaj warto wspomnieć, że była to jedna z bardziej aktywnych, a jednocześnie skutecznych wywiadowni, jeżeli można użyć takiego sformułowania, tego wywiadu ofensywnego Armii Krajowej. Dlatego, że Kalksztajn stosunkowo młody człowiek, on był niewiele starszy tu od bohatera wspomnień, zorganizował grupę, która zajmowała się pozyskiwaniem informacji dotyczących, no, powiedzmy, dyslokacji lotnisk na przykład. I to nie w Polsce, ale w Europie. To wynikało z faktu, że pozyskano, zwerbowano, można rzec, podoficera wprawdzie, ale ulokowanego w sztabie floty niemieckiej, który takich informacji dostarczał. I prowadzono działania na terenie, praktycznie rzecz biorąc, no można powiedzieć, całej okupowanej Europy. Więc to była siatka rozległa, siatka taka właśnie bardzo skuteczna, taka, która miała określone sukcesy również na przykład przed agresją Niemiec na Związek Sowiecki i wydawać by się mogło, że no, ta działalność będzie prężna, będzie się rozwijała dalej, no i ona została przerwana tą wpadką, której Kalksztajn trafił do gestapo i został, no, można powiedzieć, przewerbowany niejako. Tak. Dodajmy tutaj. Ważne jest to, że to jest jedyne praktycznie świadectwo o praktycznym funkcjonowaniu tej grupy. Tak. Że ze względu na to, że Marian Karczewski był w sumie adiutantem Kalksztajna, ja wręcz żałuję, że ten wątek nie został jakoś pogłębiony, rozwinięty, że więcej nie napisał. Ale to są tak naprawdę jedyne kompleksowe informacje o tym, co ta grupa robiła i jaki był jej wewnętrzny układ. To aż jest zdumiewające, że do tej pory nie powstała praca taka o charakterze naukowym, która mogła to pokazać. Tak. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną, że na skalę potem tego nieszczęścia, jaką była zdarza Kalksztajna i przewerbowanie też jego najbliższych współpracowników, to znaczy i Świerczewskiego, i Blanki Kaczorowskiej, przede wszystkim dlatego, że skala tych denuncjacji, która nastąpiła po właśnie przejściu Kalksztajna na drugą stronę, jest olbrzymia. To było około 500 ludzi, których on, można powiedzieć, tymi swoimi poczynaniami no, wydał w ręce niemieckie. W wielu przypadkach taki sposób, że skończyło się to zwyczajnie śmiercią. Już pomijam ten najbardziej dramatyczny epizod, najbardziej znany zresztą, czyli wydanie generała Roweckiego, więc to też jest przecież działanie Święczewskiego. No to prawda, tutaj to było obarczone jakimś elementem przypadku, ale nie do końca, bo on właśnie za grotem niejako, jak to się powiada, chodził. Więc to jest coś niebywałego, że w takim miejscu, z takiego obszaru pochodzi to wyjątkowe i praktycznie jedyne świadectwo. Mówi pan profesor 500 osób aresztowanych. Co najmniej 500. To właśnie świadczy o skali tej siatki rozpracowywania, bo sieć informatorów musiała być bardzo duża, bo przecież chodziło o notowanie transportów, które jechały na wschód, odnotowanie oznaczeń wojska, dywizji, sprzętu, broni, ale po latach też okazało się, że siatka właśnie zbudowana przez Ludwika Kalksteina przekazała również na zachód plany Wilczego Szańca. No nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale... Znaczy najprawdopodobniej. Tak, no sam Kalkstein został odznaczony Krzyżem Walecznym, także przez dowództwo Armii Krajowej. No i proszę państwa, losy Mariana Karczewskiego splotły się z jego przełożonym, prawie że rówieśnikiem, który zostaje aresztowany i wraz z jego rodzicami bodajże i siostrą. No i pod wpływem tortur, przesłuchań przechodzi na stronę gestapo i przywdziewa mundur gestapowca i zajmuje się pracą odwrotną dla Niemców w siedzibie gestapo w Alei Szucha. I to zdecydowało o dalszym losie Mariana Karczewskiego, który trafia w wyniku tej zdrady do więzienia na Pawiaku. Może posłuchajmy teraz samego Mariana Karczewskiego z tej płyty, o której wspomniałem, jak znalazł się na Pawiaku. Właściwie, kiedy zaczęto ewakuować Pawiak na 2 dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego, wszystkich więźniów Niemcy pakują w wagony. Ostatnie dni lipca dla nas, więźniów Pawiaka, były wyjątkowo denerwujące. Mieliśmy za sobą próbę wydobycia się więźniów z Pawiaka. Nazywamy to buntem więźniów Pawiaka, który miał miejsce w nocy z 19 na 20 lipca. Fakt, że jakaś grupa więźniów uzbrojona w automaty próbowała wydostać się z Pawiaka. Ściągnięto pomoc z Alei Szucha, otoczono Pawiak gniazdami karabinów maszynowych. Następnego dnia wywleczono cały trzeci oddział wszystkich więźniów z trzeciego oddziału, a było ich około 160. Więźniowie ci zostali rozstrzelani, a my po prostu czekaliśmy na naszą kolej. I zaczyna się gehenna wojenna Mariana Karczewskiego, ewakuacja Pawiaka i droga do obozów koncentracyjnych. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu, skąd ta droga się zaczęła. Na ulicy Stawki była bocznica, skąd wywożono Żydów z getta warszawskiego. Na tej bocznicy stał pociąg towarowy, do którego wchodzimy, do każdego wagonu po 100. Okazało się w końcu, że zabrakło wagonów dla kobiet. Dlatego też zwolniono kilka wagonów. Nam dołożono jeszcze 25 mężczyzn i ostatecznie na powierzchni 21,7 m2 było nas 125. Łatwo wyliczyć, że pięciu na jednym metrze kwadratowym. Stwierdziliśmy w pewnym momencie z przerażeniem, że gestapowcy zabijają deskami okienka wagonu, pozostawiając tylko wąską, dwu- lub trzycentymetrową szparę. No i naturalnie pytanie, co będzie, jak zamkną drzwi. Po prostu udusimy się. I tak, proszę Państwa, Niemcom chodziło o to, żeby więźniowie z Pawiaka udusili się w tych wagonach. Świadectwo to przekazuje w swojej książce Czy można zapomnieć, Marian Karczewski. A pytanie do pana profesora brzmi tak. Czy coś wiemy więcej na temat tego buntu w Pawiaku? Znaczy, wiemy, ten bunt był opisywany również dzięki świadectwu Mariana Karczewskiego. To polegało na tym, że zdołano przekupić takiego strażnika ukraińskiego, zresztą znamy jego nazwisko, nazywał się Iwan Petrenko, i on dostarczył jeden wprawdzie, ale no, czynny z wyposażeniem pistolet maszynowy. I działanie Petrenki miało polegać na tym, że ma wypuścić więźniów z celi, no jak powiadam, był tam strażnikiem, i umożliwić im wyjście na zewnątrz, przy czym bardzo istotnym elementem tych poczynień, to się działo w nocy z 19 lipca, miało być uderzenie oddziału Armii Krajowej i oddziału Broda 53, tylko że dowódcy Armii Krajowej uznali, że jest to prowokacja i w ostatniej chwili to wsparcie zostało zabrane, zostało wycofane. Także ten bunt od początku w tym momencie był już skazany na niepowodzenie. Tam oczywiście on ten strażnik więźniów wypuścił, no ale tam były jeszcze kraty wewnętrzne, trzeba było w ogóle wyjść na zewnątrz, czyli nawet w momencie próby otwierania jednej z tych krat już zorientowali się niemieccy strażnicy i rozpoczęła się strzelanina. Z tym, że wiadomo było, że to jest niemożliwe, zwłaszcza, że ściągnięto błyskawicznie pomoc. Ten strażnik popełnił samobójstwo. Tam część więźniów zabito natychmiast, a tę resztę, tak jak było to wspomniane, wyprowadzono następnego dnia, wywieziono i prawdopodobnie w gruzach getta zostali rozstrzelani. Także to był bardzo dramatyczny epizod. Do ewakuacji Pawiaka doszło paręnaście dni później i to jest opis tego epizodu przywołany tutaj we wspomnieniach tego właśnie, tego szczególnego transportu. Tam było 125 osób zabitym deskami w towarowym wagonie, także szanse na przeżycie w takim transporcie w miesiącu letnim były po prostu minimalne, więc to było oczywiście działanie celowe po to, żeby ci ludzie zwyczajnie po drodze zginęli. Tak, w wagonach tych wożony był cement, to była dodatkowa udręka, dlatego że parował, dusił, unosił się w powietrzu. Panie senatorze, do pana Stanisława Karczewskiego. Pisze pan w swoim wstępie, że żałuje pan, że stryj nie zostawił żadnego świadectwa ze spotkania z Ludwikiem Karlsztajnem. Jest jedno wspomnienie tylko z siedziby gestapo na ulicy Żucha, gdzie go widzi w mundurze gestapowca wchodzącego do swojego pomieszczenia, do swojego biura, a potem Marian Karczewski spotkał się jeszcze trzy razy z Karlsztajnem, ale nie zostawił żadnego świadectwa. Żałuje pan. Dlaczego? No, byłoby to z punktu widzenia nie tylko historycznego, no ważne też poznanie mentalności, psychiki tego człowieka. Ja pamiętam dosłownie jak przez mgłę opowieść wujka. Wujek o tym spotkaniu z Karlsztajnem, o tych spotkaniach mówił nam, co prawda przekazywał to moim rodzicom, ja słyszałem tylko, więc niewiele z tego pamiętam, no ale żałuję, bo byłoby to świadectwo, takie świadectwo historyczne, dlatego bardzo żałuję. Zresztą ten profesor również nie tylko dziś podczas audycji mówił o tym, że żal, szkoda, że wujek nie opisał tych spotkań, również drogi, jaka prowadziła go do Karlsztajna. No przecież musiał go odnaleźć, prawda? To nie było takie łatwe, ale to też świadczy o tym, że te umiejętności wywiadowcze pozostały, prawda? I cały czas je w jakiś sposób realizował w swoim życiu. Odnalazł później rodzinę swojego przyjaciela, Clavé, więc żył tym, tymi swoimi losami wojennymi również po wojnie. No, z pewnością... żałuję, panie tak. redaktorze, ale myślę, że to byłoby ciekawe to również i z punktu widzenia nie tylko naszego rodzinnego, ale również z punktu widzenia historycznego. Tak, i należy przypuszczać, że na pytanie, dlaczego dopuścił się tak potwornej zdrady, chyba największej w środowisku Armii Krajowej, pewnie by usłyszał kolejną konfabulację, bo dowodem na to jest obszerna literatura poświęcona zdradzie Kalksztajna, choćby w opracowaniu Witolda Pronobisa, pracownika Radia Wolna Europa, który dotarł w Monachium do umierającego Ludwika Kalksztajna. On oczywiście nie chciał rozmawiać, ale tworzył takie iluzje, że on jednak nadal konspirował, że jednak się nadal chciał działać dla wolnej Polski. No, zmieniał te zdania, zmieniał te motywy po to, żeby się wybielić. No ale panie profesorze, teraz jest taka sprawa, że dlaczego tyle poświęcamy uwagi dowódcy tego oddziału, w którym pracował w konspiracji Marian Kalczewski, ponieważ Ludwik Kalkstein to jest no, osoba kluczowa w tej opowieści, ale nie ma w niej akurat tych wątków, które dopisało późniejsze życie, dlatego że z jego usług, jego i Blanki Kaczorowskiej, z którą się związał i miał syna, korzystała Służba Bezpieczeństwa PRL-u. Tak, i to jest szczególnego rodzaju ironia losu, która pokazuje, jak było blisko jednemu systemowi do drugiego systemu. Może nic bardziej nie, plastycznie tego nie ukaże niż właśnie ten przypadek. Blanka Kaczorowska otrzymała wprawdzie wyrok, to było 5 lat więzienia. Proszę to zestawić z tym, co się działo z żołnierzami niezłomnymi, których po prostu zwyczajnie mordowano, a oni walczyli przecież z Niemcami. Więc to jest coś, co no, w pojęciu takim dzisiejszym, jak to się powiada, w głowie się nie mieści. Kalkstein początkowo funkcjonował jako no, człowiek, powiedzmy, no, on potrafił zmieniać tożsamość, więc on funkcjonował na wolności, zanim zorientowano się, zanim go posadzono. Ale właśnie też był najpierw agentem celnym, prawda, potem wszedł na wolność i dalej pracował dla nowych zleceniodawców. Więc myślę, że te działania, które potem podjął Marian Kalczewski, właśnie wykorzystując pewnie też, tak jak mówi pan senator, swoje umiejętności, były działaniami, które no, wręcz wymusiły to opuszczenie Polski przez Kalksteina. To można, zresztą to było też szczególnie, bo jeżeli powiedzmy w czasie takiego spotkania, to pan senator mi to opowiadał, ten człowiek prosi kogoś, kogo no właściwie można powiedzieć dramatycznie zdradził o pożyczkę, no to też pokazuje mentalność, z kim mieliśmy tutaj do czynienia. To są zupełnie rzeczy wręcz niewiarygodne, takie wymagające dobrych psychologicznych, psychiatrycznych tutaj poczynań. Ale jeszcze raz podkreślam, pan redaktor zwrócił uwagę na rzecz niezwykle ważną, że ci, którzy właśnie byli po tej drugiej stronie niejako pozostali, że byli wykorzystywani dalej do niecnych czynów, wszystko jedno, czy działo się to na terenie więzienia, czy w zupełnie innych warunkach. I to jest właśnie to lepiej można zrozumieć ten późniejszy system, który tutaj nastał, w którym przyszło funkcjonować i Marianowi Kaczewskiemu w innej postaci i Ludwikowi Kalksztajnowi. Tak, no oni dostają szybko zwolnieni z więzienia za działalność sprzeczną z prawem, za kolaborację po prostu, a potem dostają paszporty turystyczne i wyjeżdżają Kalkstein do Niemiec, Blanka Kaczorowska do Paryża. Po to, żeby wykonywać dalej robotę dla Służby tak. Bezpieczeństwa. I to jest charakterystyczne dla całego tego komunistycznego obozu, ponieważ mnóstwo agentów Gestapo w NRD nadal pracowało dla tamtejszej służb Stasi, albo w administracji nawet państwowej, doczekając się odznaczeń i wyróżnień, więc ta dekomunizacja w NRD była rzeczywiście fikcją, a u nas okazuje się, że też, bo inna była taryfa właśnie dla największego zdrajcy Ludwika Kalksteina. Pan zna tę historię, panie profesorze, Witolda Pronobisa, tak? Opisano. Tak, oczywiście. To znaczy z tym, że tak jak pan redaktor mówił, to więcej było tutaj dociekań, domniemań, niż możliwości takiego realnego odtworzenia tego, co się działo, a zwłaszcza motywacji Kalksteina. Tak. On rzeczywiście, on różne wersje przedstawia, zresztą nawet w czasie procesu zeznania był w stanie zmienić. Tak. No i tutaj możemy tylko spekulować, że Marian Karczewski nie opisywał tych spotkań, bo być może usłyszał od Kalksteina, że jest w tej chwili agentem Służby Bezpieczeństwa, a wiadomo, czym była w tamtych czasach. W związku z tym Marian Karczewski milczał, czując powtórne zagrożenie, znaczy, tak jako żołnierz Armii Krajowej. Znaczy myślę, że tak mogło być, natomiast to mógł być po prostu szantaż, że jeżeli on się, nazwijmy to, nie odczepi, nawet ten motyw pieniężny mógł być taki, że ja powiem, kim ty byłeś. Byłeś w wywiadzie Armii Krajowej, na przykład. Oczywiście, tak można też to przyjąć, że tak mogło to wyglądać. Choć jednocześnie bardzo wyraźnie podkreślę, i to wynika z dosie, z tego spuściny, którą Marian Karczewski zostawił, że jego to dręczyło, że on zbierał wszystkie wycinki dotyczące Kalksteina, dotyczące jego procesu, dotyczące tej jego roli, tak jak to wtedy przedstawiano. I myślę, że to było coś, ten właśnie problem zdrady, który dla niego był problemem niezwykle trudnym do rozwiązania, takim problemem na swój sposób centralny. Dlaczego tak się stało? Tak. Posłuchajmy jeszcze krótkiego fragmentu wspomnień Mariana Karczewskiego z nagrania z 1980 roku dokonanego w polskim radiu. Marian Karczewski trafia do Gross-Rosen. Założono mi na szyję brudny, przytłuszczony sznurek, do którego przyczepiona była żelazna, okrągła tabliczka z wybitym numerem 11958. Sznurek i tabliczka pozwalały wnioskować, że nie ja pierwszy je noszę, co potwierdzał zresztą dość niski numer. Od tej chwili dla wszystkich i dla siebie samego miałem nazywać się Häftling numer 11958. Dla nieznającego języka niemieckiego trudne to było zarówno do zapamiętania, jak i do wymówienia, ale każdy musiał swój numer znać. I dzisiaj jeszcze, i do końca życia, przebudzony z najbardziej twardego snu i zapytany o numer z Gross-Rosen, jak automat odpowiem 11958. Tak, no znając literaturę więzienną, obozową, wiemy już, że więzień, który się pomylił, podając nieprawdziwy swój numer, mógł zostać natychmiast zakatowany pałką lub zastrzelony przez gestapowca czy strażnika więziennego. A więc Gross-Rosen, potem Dora, tam gdzie produkowano broń V1 w podziemnych bunkrach. No i dramatyczny rozdział poświęcony Bergen-Belsen tej ewakuacji. Mam takie dosyć naiwne pytanie do obu panów. Czytając te wspomnienia i inne wspomnienia, ciężko jest zrozumieć, dlaczego Niemcy postępowali w ten sposób. Przecież mogli tych więźniów wymordować. Mieli takie możliwości, ale do ostatnich chwil ich życia prowadzili z nimi taką grę polegającą na tym, żeby ich zniszczyć fizycznie i psychicznie, wymęczyć, wykończyć. Skąd to się bierze w ludziach? Oj, Boże Święty, to jest to pytanie pozornie proste. Natomiast myślę, że jest to kwestia przede wszystkim systemu, opresyjności systemu. Takiego systemu, który no jest właściwie, można powiedzieć, psychopatologiczny. Taki system, który jest projekcją czegoś szerszego, co się przejawia właśnie w odpowiednim, szczególnym rodzaju stosunku do człowieka, tego człowieka tej niższej rasy. Wszystko jedno, czy to będzie motywacja właśnie rasowa, czy jak w przypadku Sowietów ideologiczna. Ale to jest, myślę, że od tego zaszczucia fizycznego, zniszczenia fizycznego znacznie istotniejsze było właśnie to zniszczenie psychiczne, to takie właściwie doprowadzenie, próba doprowadzenia do stanu zezwierzęcenia, tego odebrania wszelkich cech ludzkich. I myślę, że to leży u podstaw systemu i tak jak się patrzy na literaturę obozową, również to, o czym wspomina Marian Karczewski, to się niejako rzuca w oczy. Oczywiście tam były szczególne przypadki, były jedni się zachowali tak, drudzy inaczej, niemniej jednak jest to kwestia tej szczególnej roli, jaką pełnił system, tak. W moim przekonaniu. Panie senatorze. Tak, system, tak. Chciałbym przypomnieć nasze ostatnie spotkanie. Ja zadałem też takie naiwne pytanie, czy Polacy byliby w stanie dokonać tego samego, co zrobili Niemcy Polakom. Stwierdziliśmy wtedy tak szybko, nie, to niemożliwe. A potem przypomniały mi się słowa rotmistrza Witolda Pileckiego, który powiedział, że to, co zrobili z nim komuniści po wojnie, to porównując to z Auschwitz, to była fraszka. Tak. A tak, czyli to jest system. Ale nie chcę odwoływać tego, bo tak wydaje mi się, że ja byłem tak wychowany, my byliśmy tak wychowani. No też i no, systemowe wychowanie. No, też na początku mojego kształcenia pewno niedoskonałe, ale przecież jednak żyliśmy w wolnej Polsce i wychowywaliśmy się w naszych ukochanych rodzinach i przekazywano nam miłość do drugiego człowieka. I to, o czym mówił pan profesor tak pięknie, jest kwestia systemu, ale też jest kwestia, panie redaktorze, też różnych reakcji i różnych postaw. Bo wśród tych bandytów, wśród tych zwrodnialców, wśród tych takich ludzi pozbawionych cech ludzkich znajdowali się ludzie, którzy traktowali zupełnie inaczej. Były w nich odruchy ludzkie. Ludzkich zachowań, bo przecież no, każdy gdzieś tam ma dużo, jakieś pokłady zła, gdzieś podgrzewane przez system, gdzieś wydobywane przez system, w jakiś sposób pielęgnowane przez system, ale też i te pokłady dobra i też, no i wujek też w swoich opowieściach i w swojej książce, no też dopatrywał się u tych Niemców, nawet momentami tak odczuwałem, to już nie pamiętam, czy z książki, czy wspomnień takich rodzinnych, choćby, tak jak mówię, unikał tego, no ale to nie było tak, że cały czas milczał, że jednak no, wśród tych zwrodniaców no, też były takie zachowania ludzkie. No, oczywiście one były też i wyolbrzymiane, bo to były jakieś drobne gesty, ale też świadczyły o tym, że może no, jednak też po tej drugiej stronie tych zwrodniaców są też ludzie, prawda? I to też wujek to zauważał i też nam to przekazał. Tak. Proszę panów, na zakończenie chciałbym przekazać, odtworzyć ostatni fragment wspomnień Mariana Karczewskiego. Taki bardzo dający dużo do myślenia, również i nam współczesnym. Posłuchajmy. Życie wypłukuje z nas mroczną przeszłość. My już nawet nie chcemy pamiętać, bo inaczej nie moglibyśmy cieszyć się blaskiem słońca, urokami wiosny, głosami wnuków w zastawionym stole. Mądre to zdanie wypowiedziane przez Wojciecha Żukrowskiego nie może mieć niestety odniesienia do mnie. Mając za sobą Aleję Szucha, Pawiat, obozy koncentracyjne Gross-Rosen, Dore, Bergen-Belsen. Nie mogę zapomnieć. Proszę mi wierzyć, że nie ma dnia, abym nie wrócił do tamtych koszmarnych przeżyć. Czasami przez przypadkowe skojarzenia, załóżmy przez spotkany na ulicy kawałek chleba, przez obserwowanie zwierząt pędzonych do rzeźni, ordynarne odzywanie się w publicznym miejscu, wulgarny styl życia. Wszystko to natychmiast kojarzy mi się z tamtymi czasami pogardy, z czasami, w których człowiek był traktowany gorzej bydlęcia. Proszę Państwa, chyba się zgodzą Państwo ze mną, jak ważne jest to, co dziś, teraz robimy, słuchając słów Mariana Karczewskiego. Drodzy Panowie, serdecznie dziękuję za udział w audycji Klub Trójki. Senator Stanisław Karczewski, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dobranoc panie redaktorze, dobranoc państwu, dobranoc panie profesorze. Profesor Włodzimierz Suleja, również serdecznie dziękuję. Dobranoc państwu, dobranoc panom. I dziękuję słuchaczom Klubu Trójki za wspólnie spędzony czas. Kłania się Wojciech Roszczyński.